iklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Evet, destekçimiz Hande Paker'e de teşekkür ederek başlayalım. Bu arada 12.30'da da 30 Haziran bugün Salı ve Çağlayan Adliyesi'nin karşısındaki meydanda bir savunma mitingi var. Onunla ilgili haberleri de takip etmeye çalışıyoruz radyo olarak. Önemli bir miting İzmir'de de. Alo. Görüş edeceğiz de. Evet, şimdi biz biraz önce konuştuğumuz şeyden devam edelim biraz istersen Özdeş, de ne dersin? Bu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da büyük ölçüde desteklediği yurttaşlardan iklim önerileri diye bir şey geldi. Oldukça ilginç bir şeydi. Uzun bir süreden beri Tuğba Tekerek'le Avrupa Neler Konuşuyor programında geçen hafta izlemiştik. Ta 2018'de başlayan Sarı Yelekler eylemlerinin arkasından İklim İçin Yurttaşlar Meclisi 2019'da toplanmıştı. Ve tamamen telefon numaralarına göre tesadüfi olarak seçilen İonya medeniyetinde o görüldüğü gibi kadim Yunan'da, hatta Anadolu kültüründe tamamen rastgele seçimle 150 kişiden oluşturulan bir şey vardı. 16 yaşından 80'e kadar çeşitli mesleklerden, her sınıftan, zengin, fakir, çeşitli eğitim düzeylerinden, okuması yazması olmayan var mı bilmiyorum aralarında, ama profesörüne kadar var. Aralarında lise öğrencisi de var, itfaiyeci de. Ve Fransa'nın sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar ki 1990'daki değerlere kıyasla %40 azaltmak için sosyal adaleti de gözeterek neler yapılabilir sorusu soruluyordu. Son derece önemli. Fransa'nın da bu tip demokratik devrim geleneğinin de bir parçası olduğunu da belki düşünebiliriz, fazla zorlama. Evet, biraz ben öyle bulduğumu itiraf etmeliyim. Çünkü bir Macron'un bir tür özellikle Yeşil Hareket'in yükselmesiyle karşı bir adımı gibi de düşünmek lazım. Zaten %40 2030'a kadar azaltılması planlanıyor ve bunun neresi yetersiz olduğu yani herkes tarafından dile getiriliyor. Ama bu oluşturulan meclis de başlangıçta olduğundan, öngörülenden daha radikalize olmuş. Yani öne sürülen maddeler aslında hareketin de etkisiyle birlikte başlangıçta daha bu meseleye çok da hakim olmayan, aslında daha orta düzey bir maddeler serisi hani herhalde beklenirken, Macron'un işine gelecek gibi bir şey beklenirken biraz daha radikalize olmuş. Ama Macron hani hemen bunları kabul etmiş. İlginç olan, seçim sonuçlarının hemen ardından Macron birkaç saat sonra bir açıklama yapıp 15 milyar euroluk bir bütçe açıkladı iklim kriziyle mücadele için ve ekosit kavramını kabul edebileceğini, hatta belki çevre de kırımı yani. İşte bu Fransız yurttaşlarının ve Yurttaşlar Meclisi'nin de önerdiği şeylerden, kavramlardan bir tanesiydi tabii. Ben daha bunu referanduma dahi götürebileceğini söylemiş. Evet. İçerik kadar yani bunun toplanma biçimini çok radikal olduğunu söylemek ilginç olabilir. Yani hiç, tamamen kuraya dayalı, yani hiçbir ayrıcalık kimseye, sınıfsal, parasal, maddi ya da herhangi bir biçimde ayrıcalık tanımayan bir yöntem olması açısından ilgimi çekti. Yani Extinction Rebellion, yok oluş isyanı hareketi de böyle bir şey öneriyordu. İlk defa bu kadar ayrıntılı olarak bir şeyine tabii şeyin Eksar'ın evet. önerdiği Yurttaşlar Meclisi bayağı her aşağıdan örgütlenen böyle bir hani 150 kişi değil yüz binlerin katıldığı ve doğrudan katılımlı olabildiği yerellere kadar inen bir meclisler ağı aslında ülkeyi kuşatan. Evet yani bunu tartışmaya devam etmeliyiz aslında. Yani bu burada dünya tarihinde de yapılmış en ilginç iklimle evet. ilgili en oy birliğiyle verilen bütün dünya ülkelerinin temsilcilerine katıldığı Paris Anlaşması'nın bir devamını konuşuyoruz bu programda. O açıdan da ilginç yani Kojin Karatani'nin Dizonomi ve Felsefenin Kökenleri diye bir kitabı vardı. Orada işte bayağı Metis kitaplarından yayınlanmış çok erken bir demokrasi uygulamasını da gösteriyor Ege'de. Bizim Anadolu'da onun en tipik örneklerinden birisi de kurayla seçilen Yurttaşlar Meclisi'nin bütün ana yasamayı yapması, en önemli konuları yapması filan. Yani o açıdan ilginç diye takibini yapalım. Yani kendileri de çok ilginç. 149 öneriyi Çevre Bakanı'na sunmuşlar yeni. Yani pek çoğumuz bu mecliste olmayı kabul ederken böyle radikal görünecek önlemler üzerinde anlaşacağımızı hayal etmemiştik diyorlar mesela. Yine Tuğba Tekerek'ten alıyorum. Ya da bu süreçte yaşadığımız şey iklim meselesinin aciliyetine dair hakiki bir farkındalıktı. Dünya biz olmadan yaşayabilir ama biz dünyasız yaşayamayız diyorlar mesela. Bir de şey çok bana önemli geldi. Çocuklarımıza ve torunlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için bütün hatta harekatımız eskilerin deyişiyle davranışlarımızı köklü bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor diyorlar. Bayağı ilginç yani. Oldukça güzel gelişmeler. Değil mi? Evet. Peki bunu burada bırakalım aslında. Bir de şeyden bu Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak yeni şehrin planları konusunda da ilginç gelişmeler oldu. Biyanet'te vardı. Yücel sen takip etme fırsatı bulabildin mi? Birazcık takip etme fırsatı bulabildim Ömer abi ama yani ben halen Kanal İstanbul konusunda umutluyum işin ilginç tarafı. Bütün bu planlar ortaya çıkmasına rağmen bu projenin yapılabileceğini düşünmüyorum. Biraz naifçe midir acaba bilmiyorum ama bence çok zor görülüyor bu projenin hayata geçirilmesi. Yani direnişe de bağlı ne kadar halkın yani asıl mesele orada zaten buna ne kadar karşı konabileceğine de bağlı bir şey tabii. Biraz öyle ama biraz da şey kaynak da tükendi galiba Ömer abi yani böyle bir maliyetin altından kalkabilecek bir Türkiye ekonomisi yok gibi geliyor bana artık. Ekolojik yıkımın altından zaten kalkamayacak. Bu çok net. Bunu bütün bilim insanları söylüyorlar uzun süredir. Sivil toplum örgütleri söylüyorlar. Bana biraz yani halen yapılması çok zor bir proje olarak geliyor. Bütün işte planlar açıklanmasına rağmen, bir takım şeyler yapılmasına rağmen... Bu şey Biyanet'teki haberin de detaylarını okudum. Kanalın çevresinde bu tarım alanlarına kurulacak yeni şehir. Bunun için çevre düzeni planı değişikliği, köprü geçişleri ve alanın çevresinde özel proje gibi değişiklikleri hazırlıyorlar, yapıyorlar. Bunu içeriyor plan ama yani... İlginç yani bir şeyler söylenenler ve yazılanlar falan ilginç ama yani gerçekten bana halen umutsuz vaka olarak geliyor. Başından beri de öyleydi tabii zaten ama yani şimdi mesela yeni bir haber vardı işte Biyanet'te. Buna karşı yine hukuki mücadele de başlatılacağını açıklamış zaten TUMOP. Evet, dolayısıyla yani işte onu söyleyecektim ben de. TMOB Yönetim Kurulu Başkanı'nın açıklaması var Biyanet'te. İşte bu Avrupa yakası rezerv yapı alanı 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı diye bir şey var. Onun 26 Haziran'da yani daha birkaç gün önce yapılan değişiklikle işte itirazlara güya itirazlara yapılan itirazlar karşısında değişikliğe gidiliyormuş. İşte kanalın çevresindeki tarım alanlarına kurulacak tırnak içinde yeni şehir için çevre düzeni plan değişikliği, kanal projesi üzerine ilave bir köprü geçiş vesaire vesaire özel proje alanı değişikliği ve kanalın Karadeniz bağlantı alanına dönük de kıyı alanında değişiklikler içeriyor ama TMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mimarlar Mühendisler Odası Odaları Birliği Başkanı Emin Koramaz şey diyor yani inceleme yaptık bu değişikliklerde ve söz konusu değişiklikler projenin yarattığı tehditleri ortadan kaldırmadığını aksine tahribatın detayını kurallara bağlayan yıkıcı, dönüştürücü yeni ek hükümler getirdiklerini gördüklerini söylüyorlar. Bu da önemli söylüyor. Değişikliklerin her biri yeni çevre ve kent riskleri yarattığını da söylemiş. Hukuki süreç başlatacağız diyor senin de dediğin gibi. Plandaki en ilginç yerlerden bir tanesi Ömer abi İstanbul'un doğa turizmi, macera odaklı turizm, doğa yürüyüş alanları falan içeriyor yeni plan. Buna uygun işte tesisler yapılacak, izci kampları bilmem ne falan. Sanki kanalın kendisinden daha büyük bir maceraymış gibi bir de ekstradan macera alanları etrafında oluşturacağız. Bunlar tabii süsleme projeleri başladı. İşte yakında bunun ekonomik getirisinden de çok bahsedilir muhtemelen. Şu kadar insana iş verecek, bu kadar insana para getirecek de denir ama bunların hepsinin bugüne kadar bu ölçekteki projelerde tam tersi olduğunu gördük. Yani yarardan çok zarar getireceğini gördük. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Çevreciler bugüne kadar hiç yanılmadılar. Yani politikacılar çok yanıldılar. Bize çok yalan söylediler. Ne münasebet. Evet, bizi çok kandırdılar. Bu böyle olacak derken tam tersinin çıktığı çok oldu. Söylediklerinin 180 derece farklısının o yaşandığı, hayata geçtiği çok oldu. Ya da hiç geçmediği oldu. Ama bugüne kadar çevrecilerin söylediği hiçbir şey, bilim insanlarının bu konularla ilgili söylediği hiçbir şey yanlış ve yalan çıkmadı. Yani ne dedilerse oldular. Dolayısıyla şimdi bilim bize ne söylüyor? Uzun vadede İstanbul'un ölüm projesidir. Bu uzun vadede Marmara Denizi'nin ölüm projesidir. Birçok canlının İstanbul mera alanlarının, ormanlarının, sulak alanlarının uzun vadede katili olacaktır bu proje deniyor ve emin olun ki bu da yanlış çıkmayacak. Bu da farklı bir gerçek olarak karşımıza gelmeyecek. Böyle gerçekleşecek. Evet ama Yücel öyle değil. Dolayısıyla ama güzel göz boyama projeleri bunlar. Her seferinde de ilginçtir. İnananlar çıkıyor Ömer abi. Türkiye'nin her yerinde büyük barajlarda, işte ne bileyim büyük bilmem ne projelerinde kalkınma denince buna inananlar o kadar çok çıkıyor ki yani kimin kalkındığına hiç bakmadan kalkınma dendi deyip projeye sarılanlar oluyor. Bunu da göreceğiz yakında ama buna karşı güçlü bir muhalefet bence bu İstanbul'un en güçlü yanı olacaktır. İyiden güzelden yana. Yücel tam sana göre değil mi? Macera odaklı turizm, doğa yürüyüşleri, atlı doğa yürüyüşü mesela. Çok şeyde de Ömer abi o kadar çok tanık oldum ki büyük baraj projelerinde de şey diyorlar işte mesela bilmem kaç tane köy su altında kalacak baraj olunca ve bir sürü insanların yaşam alanıyla beraber işte bahçeler, tarlalar, tarım alanları falan da su altında kalacak. Yani büyük bir zarara uğrayacak aslında orada köylüler. Bir yere taşınmaları gerekiyor. O taşınmaya yetecek para genellikle verilmiyor o kamulaştırmalardan falan. Ama şu söz mutlaka veriliyor. Buraya turist gelecek, siz onlara kuzu keseceksiniz, zengin olacaksınız. Bu her yerde söylenen bir şeydir. Anadolu'da büyük projelerde, büyük baraj projelerinde. Burada da muhtemelen bir kuzu şeyi çıkacaktır önümüzdeki günlerde. Yani bu, ama tabii bunun ölçeği biraz farklı olduğu için maceradan başladı, daha büyük noktalara da gidebilir vaatler burada. Evet, yani entegre projelerden de bahsediliyordu. Biyanet bir derleme de yapmış bu habere ilaveten. Yani konteyner limanları Marmara ve Karadeniz'de, Küçükçekmece yat limanı, Karadeniz kıyısında rekreasyon yani dinlenme ve eğlence amaçlı dolgu ve lojistik alan dolgusu, ne demekse bu. Ve dolguda kanal hafriyatından çıkacak malzeme kullanılacakmış. Yani hakikaten çılgın proje denmesinin ne kadar haklı olduğunu, yani zihnin hafsalanın sonu olabilir. Ama yani bu Panama kanalında da böyle tartışmalar olmuştu galiba, da sonunda tartışmalar olunca sonunda yapılamayınca, şirketler iflas edince, 300 yıllık bir projeden sonra Compagnie Universelle du Canal Interocéanique diye bir şey, okyanuslar arası evrensel kanal şirketi de iflas etmiş büyük bir gümbürtüyle. Galeano'nun, Eduardo Galeano'nun Ateş Anıları kitabının 3. cildinde yazıyor. Ve bunun ardından Amerika kanalı tamamlamaya karar vermiş, Amerika Birleşik Devletleri ve sahiplenmeye, ama orada açılacak olan toprakta Kolombiya bulunuyor ülkesi. Buna razı değil. Panama da onun sınırları içinde. O zaman Başkan Teddy Roosevelt, şimdi heykelleri yıkılmakta olan başkan, ırkçılığı dolayısıyla oraya deniz piyadeleri gönderiyor. Panama'ya bağımsızlığını ilan ettiriyor. Böylece de bölge Amerikan yardımı ve savaş gemileri sayesinde ayrı bir ülkeye dönüşüyor. Ve Panama kanalı da açılmış oluyor. Bu arada Süveyş kanalı var bir de yine Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan. Yani bu kanal aslında gemilerin geçişini kolaylaştırmak için yapılmış edilmiş, insan ekonomisi temelli gözüken ve faydalı gözüken bir proje, ama geldiğimiz noktada Akdeniz'i böyle dirhem dirhem bitiren bir şey. Akdeniz'i böyle canından milim milim can kopararak öldüren bir kanala dönüşmüş durumda. Bu kanal sayesinde şu anda Akdeniz'deki istilacı balık türü bine yaklaşmış durumda. Yani tam olarak rakamını da bilmiyoruz ama bilim insanlarının söylediği şey, bine yaklaşmış durumda sadece Akdeniz'i değil. Bu kanal Ege ve Marmara'yı ve Karadeniz'i de bitirmek için harekete daha geçmiş durumda. Geçen hafta yine vardı böyle haberler, balon balıkları vesaire, zehirli balıkların ağlara takıldığına vesaire dair. Artık Marmara Denizi'nde balon balığı yakalıyorlar. Bunun Karadeniz'e çıkması çok kısa bir süre alacak deniyor. Aynı şekilde iklim değişikliği nedeniyle ısı bariyerinin kalkıyor olması, bir sürü yabancı türü yine Marmara Denizi'ne doğru akın etmesini sağlıyor ve bu türlerin bu denizlerde düşmanı yok. Ve bunlar sürekli besleniyorlar. Beslenme kaynakları da buradaki bu denizlerin, bu ekosistemin kendi canlıları oluyor genellikle. İşte balon balığı diyoruz, onlar çok önemli şeyleri yiyorlar, çayırları yiyorlar, balıkların arasına yumurta bıraktıkları balık yumurtalarını yiyorlar. Aslan balıkları diyoruz, onlar işte levrek yavrularını yiyorlar, çupra yavrularını yiyorlar. Yani denizi kurutuyorlar, deniz çöl haline geliyor. Akdeniz bunun acısını çok yaşıyor. Ege ve Karadeniz bağlantısı da bu hale gelebilir diyorsun. Ama bir de fugu balığı bekliyoruz biz. Japonların meşhur fugu balığı üzerine çalışma. Biz de aşçılık eğitimi vereceğiz. 4-5 yıl sürüyor çünkü, çok zehirli. Çok. Yiyenler de, aşçılar da ölüyorlar ama iyi öğrenince sorun kalmıyor. Evet. Yiyenler de mi ölüyor? Niye yiyorlar madem? İşte o balık, balon balığı dediğimiz balık Ömer abi, aslında malzeme var şimdi, deniz dolu. Fugu. Evet. O zaman açık radyo olarak hemen çalışmalara bir aşçılık okulu açalım, fugu aşçıları. Olabilir. Şimdi orada Süveyş kanalı da bizim İstanbul Boğaz tartışması gibi bir hale döndü. Tek kanal vardı biliyorsunuz uzunca bir dönem. Birkaç yıl önce ikincisi açıldı trafik sebebiyle, trafik yoğunluğu sebebiyle. Ondan sonra zaten daha da kötüye gitmiş bu zehirli balıkların gelmesi. Evet. Yücel sen ne diyordun son olarak? Şunu söyleyecektin Ömer abi. Çevre Mühendisleri Odası, birçok STK, bilim insanları, bütün bunlar, bu insanlar şunu söylediler. Yani İstanbul kanalı Marmara Denizi'ni öldürür. Yani bunu çok net bir şekilde bilimsel gerçeklere dayanarak raporlar yazdılar, söylediler, basın açıklaması yaptılar. Marmara Denizi çöle dönüşür dediler. Ya bunun %1 dahi ihtimali varsa, %0.001 dahi bir ihtimal dahilindeyse bu söylenen şey, bu yapılamaz, yapılamamalı. Yani bir koca bir denizden bahsediyoruz. Ya bir denizin katili olamaz bir insan, insanlık yeni projeyle. Bir deniz yaratacaklar aslında ama ÇED sürecinde de, yani çevresel etki değerlendirme şeyinde de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın inceleme değerlendirme komisyonunca yeterli bulunmuştu. 2019 sonunda 23 Aralık'ta askıya çıkarılmış ve 10 gün boyunca da büyük bir şey olmuştu. İptali isteyen yurttaşlar İstanbul başta Türkiye'nin dört bir yanında Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı, evet, il müdürlüklerinde uzun kuyruklar oluşturup itiraz dilekçeleri vermişlerdi ama gene de 17 Ocak'ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Kanal İstanbul ÇED raporunu onayladıklarını bildirdiler ama bu çok daha su götürür, çok bu pirinç pilavı. Evet. Ben dediğim gibi programın başında halen umutluyum. Yani böyle bir karar alınamaz, böyle bir ihtimal, yani ne kadar küçük olursa olsun varsa dahi bu proje hayata geçirilemez diye düşünüyorum. Öte yandan işin ekonomik boyutu da bunu destekler nitelikte sanki ama yani çok böyle umut ettiğimiz şeylerin altından da böyle umutsuzlukla çıktığımız oldu bu ülkede. Dolayısıyla umarım o umutsuzluğu, o çaresizliği tekrar yaşamayız Kanal İstanbul konusunda. Evet, bu taban hareketine de bağlı büyük ölçüde tabii. Çok yani büyük ölçüde, evet. Vatandaşların yani TMOB'da dava açacağını kesin, yani itirazları sunacağını, bilimsel çalışmaların üzerine dava açacak ve hukuki süreci yeniden başlatacakmış. Bunu da açıkladılar. Tartışmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Peki, bitirebiliriz herhalde. Hoşça kalın diyorum ben Ömer Madra. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet, programın sonunda bir kez daha hatırlatalım Açık Radyo'dan. Bu İstanbul Barosu'nun bugün çocuklarınıza gururla anlatacağınız bir direniş gününe davet ediyorum sizi diye açıkladığı İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu'nun 2 saat kaldı. Bugün Çağlayan Adliyesi'nin karşısındaki meydanda savunma mitingi yapıyorlar. Polis de savunmaya geçmiş durumda olduğuna dair şeyler, paylaşımlar geliyor. Çok büyük bir polis kalabalığı ve barikatlar da varmış herhalde. İzin vermeyi düşünmüyorlar anladığım kadarıyla. Ama izin almaya bağlı bir şey değil ki. Bu gösteri bir, yani tüm kanuni. Yani İzmir'de de öyle tabii. Ama İzmir'de de öyle. Evet, bakalım ne olacak. Yani ülkemiz yargısının teslim alınmasına yönelik çok ciddi bir tehdidin arifesindeyiz. İktidar yasa yapma gücünü silaha dönüştürüyor. Hukuksuzluğun yasa gücüyle meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. Biz avukatız, bunu anlatabilmemiz gerekiyor. Beni bağışlayın ama bu kez gelmeye mecbursunuz. Sevgi ve saygılarımla dedi İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu. Bakalım, izleyeceğiz. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması.